میٹھے مرشد کریم، بلغم کی زیادتی کے اسباب اور اس کا علاج اور احتیاطی تدابیر بھی ارشاد فرما دیجیے. بلغم کی زیادتی کے اسباب، اصل سبب جو میری سمجھ میں آیا ہے وہ ہے شاید زیادہ کھانا، ڈٹ کے کھانا. کیونکہ جب ہم ڈٹ کر کھائیں گے نا تو وہ اچھی طرح ہضم نہیں ہوگا. جب اچھی طرح ہضم نہیں ہوگا تو وہ گلے گا، سڑے گا، اور اس میں بعض جراثیم پیدا ہوں گے، بعض گندے اجزاء پیدا ہوں گے، اور پھر یہ خون میں جا کر ملیں گے، مختلف جگہوں پر پہنچیں گے. تو اس طرح وہ کولیسٹرول بھی بناتے ہیں، شوگر بھی بڑھاتے ہیں، یوں بلغم بھی وہ بنائیں گے. اگر کھانا کم کھائیں گے تو وہ ہضم بھی ہو جائے گا اور سارا نظام جو ہے وہ معتدل رہے گا. یہ اپنے تجربے سے سیکھا. پہلے جب کھانے میں احتیاط میری نہیں تھی اتنی، تو مہینے میں ایک آدھ بار مجھے نزلہ ہو جاتا تھا، ایوریج ایک مہینے میں ہوتا ہوگا نزلہ، اور بڑی زور کا نزلہ، اور کھانسی پھر بعض اوقات مہینہ، بعض اوقات مہینوں ہفتوں تک چلتی رہتی تھی، تو بلغم آتا رہتا تھا. میں یہی سمجھتا تھا کہ مجھے بلغم بہت ہے، میرا مزاج ہی بلغم ہی، یہ اس میں سمجھتا تھا. لیکن جب پیٹ کا قفل مدینہ، الگ روایتیں تو پہلے بھی پڑی تھی سب، لیکن وہ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بھی آرام ہو ہی جائے گا. تو جب قفل مدینہ پیٹ کا، وہ بھی پہلے سے میری ترکیب نہیں تھی اس کی، یہ سائڈ میں نکل آیا یہ رسالہ جو ہے. وہ کام کچھ شاید اور کر رہا تھا میں، اس میں یہ کچھ روایتیں جمع ہونے لگی. کھانے کی سنت اور آداب مرتب کرتے کرتے یہ میں نے کہا یار اس کو الگ نہ کر دیں بہت زخیم ہو جائے گی. یہ الگ کرتے کرتے میں مواد جمع کرتا گیا، پھر اس کا اپنا پیٹ کا قفل مدینہ نام رکھ دیا، اور یہ دعوت اسلامی کے سمجھو ایک باپ بن گیا اپنا، اور ایک الحمدللہ دعوت اسلامی والوں کو ایک اصطلاح مل گئی، ایک سوچ بھی بن گئی. تو اس دوران میں نے بھی اس پر کوشش کرنی شروع کی، پریکٹیکل کم کھانا اور روایتیں، اور پڑھتے ہیں تو ظاہر کو وقتی طور پہ آدمی کو جوش آتا ہے. تو میں نے کھانا کم کر دیا تو الحمدللہ مجھے بہت فوائد ہوئے، میرے آدھے من سے زیادہ وزن کم ہو گیا، کم و بیش، اور میرے کئی امراض خود ہی چلے گئے، جس کی مجھے جس کا تصور بھی نہیں تھا کہ ان امراض کا علاج پیٹ کا قفل مدینہ میں ہے، جن اس طرف توجہ بھی تھی. جیسے میں ہائی بلڈ پریشر کا مریض، الحمدللہ بلڈ پریشر ہائی نہیں ہوتا نرو الحمد، لیکن اس کی ٹیبلٹ استعمال کرتا ہوں، وہ ضروری ہے زندگی بھر بس اپنا نہیں. لیکن اب مجھے بلڈ پریشر الحمدللہ ہائی نہیں ہوتا، الحمدللہ. جو بلڈ پریشر ہائی کے مریض ہیں جو شکایتیں کرتے ہیں ان کو بعض اوقات سمجھاتا ہوں، لیکن یہ علاج بڑا مشکل ہے، نفس مارنا آسان نہیں ہے. نہ کھانے میں کمی یہ پڑتا نہیں کھاتے، شوگر کے مریض بھی عام چوستے ہوتے ہیں، انسولین لگاتے رہتے ہیں اور طرح طرح کے کھانوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں. ہوتے شوگر کے مریض ہیں بولتے دعا کرو، اب تم دیوار سر میں مارو، میں دعا کروں اس کا سر نہ پھٹے، تو پھر صاحب کرامت بنانے کی میرے پاس دعا نہیں ہے. خدرا کردن را علاج نیز، اپنے ہاتھوں کے کیے کا علاج نہیں ہے. دیوار میں سر نہیں مارا کرو، میں دعا کرتا ہوں کہ آپ کے سر نہ پھٹے، کہ آپ اچانک نہ ٹکرا جائیں دیوار سے، یہ دعا کرتا ہوں. تو یہ کئی مریض دیکھیں کہ وہ بےچارے پرہیز ہی نہیں کر پاتے. ایک بےچارے ایک صاحب تھے، وہ مجھ سے بہت محبت کرتے تھے، شوگر کے مریض تھے، لیکن کھانے پینے میں پرہیز ہی ان سے ہو نہیں پاتی تھی. یہاں تک کہ غریب کا ایک پاؤں ڈاکٹروں نے کاٹ دیا، اب تو پرہیز ہی کر پرہیز ہی، دوسری ٹانگ کٹ گئی، دوسری ٹانگ کٹ گئی اور گوشت کا لوتھڑا بنا کر پلنگ پہ ڈال دیا اس نے، کیونکہ وہ صاحب حیثیت تھے، نوکر رکھ لی، ویل چیئر رکھ لی، وہ ویل چیئر پہ گھماتا اس کو اٹھا کے رکھتا کرتا. مجھے بہت یاد کر کرتے تھے، ایک بار میں دیکھنے کے لیے چلا گیا ہوں، بےچارے بہت لحیم شہیم جسیم، دونوں ٹانگیں کٹی ہوئے مزے سے بیٹھے ہوئے. میرے لیے وہ میٹھی میٹھی کافی آئی، شاید کافی یا شیر خرما تھا، اور چیوڑا اور اس طرح کی چیزیں رکھی، وہی چیزیں ان کے پاس بھی رکھی. میں نے حیرت کا آپ یہ کھا رہے، پھر خاندان بھی ایک فرد نے اشارہ کیا، مانتے نہیں ہیں. تو بےچارے بہرحال فوت ہو گئے، اللہ مغفرت کرے، پرہیز ان سے ہو ہی نہیں پاتی تھی. ایسا بھی ہوتے ہیں. میں دیکھتا ہوں مریضوں کو دیکھتا ہوں, ایک سیک ڈشے کھا رہے ہوتے تو پھر بےچارے رو رہے ہوتے کہ یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, ادھر درد ہوتا ہے ادھر درد ہوتا ہے. تو اب جو علاج ہے وہ تو کرتے نہیں, مرض کو تو خود وہ ہپ ہپ کر کے کھاتے ہیں مرض کو, اب مرض نہیں ہوا تو کیا ہوگا. تو اس طرح کی خدرا کرنن را علاج نیس کی کچھ مدنی پھول اس میں ہیں فضان سنت کے آداب تعام میں, کہ اپنے ہاتھوں کے کیے گا علاج نہیں ہے. بہت ساری چیزیں جو ہم ہاتھوں سے کرتے ہیں تو اس کا علاج کہاں چلے. اللہ گناہوں سے بچائے, امراض تو امراض گناہوں کی جگہوں سے ہی لوگ نہیں بچتے, تو پھر بولتے گناہوں کا مرض نہیں جاتا, تو مرض تو خود پال کے رکھا ہے. گناہوں کے اسباب ہٹا دو تو خود ہی انشاءاللہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. فلمیں دیکھنے کی عادت نکل جائے, فلمیں دیکھنے کی عادت نکل جائے, فلمیں دیکھنے کی عادت نکل جائے. بھائی رنگین ٹی وی اٹھا کر کمبخت کو پٹس دو سڑک پر, یہ تو نہیں ہو سکتا. تو فلموں کی عادت کیسے نہیں ہے, تو دفاع کرو جو اس کا سبب ختم کرو تو خود ہی مرض دور ہو جائے گا. یعنی گھر کا جو اپنا جو اس پہ قادر ہے وہ اگر کہے کہ فلم کی عادت نکل جائے, ٹی وی میں نہیں نکالوں گا گھر سے, تو یہ دونوں کی دوستی ہو نہیں سکتی. دونوں ایک, دونوں میں ایک ہوگا. چھری پر ہاتھ چلائیں گے, ہاتھ پر چھری چلائیں گے تو ہاتھ تو کٹے گا, کہ ہاتھ پر چھری چلاؤں اور ہاتھ نہ کٹے ایسا کوئی علاج بتا دو تو یہ اپنے پاس نہیں. تو آپ انشاءاللہ کھانے پینے میں اگر کمی کر دو گے تو بلغم کم ہو جائے گا, تجربہ شرط ہے. اور نہ اگر نہ فرق پڑے تو مجھے بولو, انشاءاللہ فرق پڑے گا انشاءاللہ. یہ مبالغہ ہے کہ نہ فرق پڑے تو مجھے بتانا پیسے واپس. دوسرا ہے کھٹی چیز سے پرہیز کرے, کھٹی چیزوں سے بہت بلغم بنتا ہے, تلی ہوئی چیزوں سے جو کہ ہماری مرغوب غذا ہے رمضانوں کی. احتکام والے بات تو کوس رہے ہوں گے شاید, یار ابھی تک سموسے کی شکل نہیں دکھائی ان لوگوں نے, لیکن کئی ایسے ہوں گے ٹھوں ٹھوں کی آواز آتی ہے, تھوڑی تھوڑی آتی ہے, کم آتی ہے. یہ سکون سے بیٹھے ہوئے, ورنہ دوسری مسجدوں میں جنہوں نے تراویاں پڑھی ان کو پتا ہوگا ایک ادھر سے کھانس دیتا ہے, کھانستا ہے تو دوسرا سگنل ادھر سے دیتا ہے, تیسرا بولتا ہے ماں بدولت بیدار ہے, اس کو بھی یاد آتا تو کھاں کھاں ٹھوں ٹھوں ایسی, یعنی کہ باقاعدہ ٹیون چلتی ہے. تجربہ ہے کسی کا؟ ہے نا, مجھے بہت ہے اس کا تجربہ الحمدللہ. فیضان مدینہ ستپور سکون ہے. اب جس کو آ بھی رہے گی اس لیے دبا دی ہوگی بیچاروں نے, اس لیے مطلب یہ یہاں کباب سموسے آپ کو نہیں دیے گئے, ورنہ آپ کے لیے کباب سموسے کوئی مشکل نہیں. ہمیں کہاں پلے سے دینے, لوگ دینے کے لیے تڑپتے ہیں, ہم لوگ سمجھو روکتے ہیں ان کو کہ یہاں کباب سموسے نہیں. پھر بھی ایک تعداد ہوگی جو کباب سموسے منگا کر کھاتی ہوگی. بہت مشکل ہے کہ جن کا گھر یہاں ہوگا, بےچارے پنجاب سے ادھر ادھر آئے ہوئے ہیں, وہ نہیں کھاتے ہوں گے بےچارے, بلکہ یہ بھی بےچارے بہت سے ایسے ہوں گے جو کٹ میں منگوا لیتے ہوں گے اور چھپ کے حسرت نکال لیتے ہوں. ہے جائز, مطلب صحت کے لیے مجھے اگر کبھی کوئی کھائے بھی تو ایک آدھ کھا لے, یعنی کم کھائے, ایک دم جو ٹوٹ پڑتے نا دشمن کی طرح, تو جتنا زیادہ کھائیں گے نقصان زیادہ ہوگا, کم کھائیں گے کم نقصان ہوگا. بازار کے ہوں یا گھر کے, دونوں نقصان ہے, گھر کے بھی نقصان دے. ورنہ یہ بھی بعض لوگ دل منا لیتے ہیں کہ وہ بازار کے تھوڑی ہے, گھر کے, گھر کا تیل ریڈیکلز, فری ریڈیکلز نہیں بنائے گا, فری ریڈیکلز بنتی ہے وہ, جب تیل کو ایک دم کڑکڑاتے ہیں اس سے تو وہ نقصان دہ ہوتی ہے. مطلقاً تیل کا اور فنکشن ہے, اس کا اور فنکشن ہے, اس لیے پہلی بھی چیزیں اتنی کم کھائیں گے انشاءاللہ سہولت رہے گی. کھائے تو گناہ گار نہیں, جو کھائے اس کو برا بلا نہیں کہنا, اس کا دل نہیں دکھانا جائز. یہ تو وہ بلغم کے بعض اسباب, تو سبب اعظم ڈٹ کے کھانا. تو میرا نزلہ جو تھا, جو میں یہی سمجھتا تھا مجھے دائمی نزلہ, ڈاکٹر بھی کہتے تھے تمہیں دائمی نزلہ ہے, تمہاری ناک کی ہڈی بڑھ گئی ہے, ناک کٹواؤ. اب جب ناک کسی کی ہوئی نہیں تو کٹے گی کیا, تو ناک کی ہڈی کٹوائے بھی تو پھر بڑھ جاتی ہے. الحمدللہ میرا نزلہ جو ہر مہینے تقریباً آ کر دن دناتا تھا, اب اس کی حاضری سالانہ ایک بار ہوئی ہے, سال میں کبھی دس مہینے میں اس طرح وہ آ رہا ہے, تاخیر ساتھ ہے اور وہ شدت بھی نہیں ہوتی. ابھی مجھے شعبان المعظم میں تشریف لایا تھا تو بغیر کسی دوا کے بہت کم ستا کر خود بخود چلا گیا, دوا پینے کی نوبت ہی نہیں آئی, ٹیبلٹ لینے کی نوبت ہی نہیں آئی الحمدللہ. اور آیا بھی میرا خیال ہے بقرعید میں ہوا تھا, اور اب یہ شعبان میں, تو یہ کوئی دس ایک مہینے ہو گئے میرا خیال, نو دس مہینے. اور بڑی آسانی سے ایک آدھ دن میں واپس تشریف لے گئے الحمدللہ. تو یہ میں آپ کو فوائد بتا رہا ہوں اس کے, اور کھانسی بھی نہیں ہوئی الحمدللہ, بیٹھا ہوں آپ کے پاس. تو یہ بچیں گے, احتیاط کریں گے, تلی ہوئی چیزیں کم کھائیں گے یا نہیں کھائیں گے, نہ کھائیں تو اچھا, اس کو انگلی دیں گے تو میری ہاتھ پکڑ لے گا, کم پر آئیں گے تب بھی وہ پریشان کرے گی. تو جتنا ہو سکے جیسے کبھی کبھار کو ایک آدھ پیس کھا لیا, کم بھی روز نہ کھایا جائے. پھر روز تو رمضان کے بعد ملے گا بھی نہیں, مگر بعض لوگ روز بھی کھاتے ہوں گے بازاروں میں, اس کو وہ لائٹ بریک فاسٹ شاید بولتے ہیں, ہلکا ناشتہ. یہ ہلکا نہیں ہوتا, بہت ہیوی ہوتا ہے. تلا ہوا ناشتہ ہلکا نہیں ہے, یا لائٹ ریفریشمنٹ بولتے ہیں شاید. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, اس میں تلی ہوئی اور پیٹیز ہوتے ہیں, بسکٹ ہوتے ہیں, یہ سب نقصان دہ, بسکٹ بھی نقصان دہ, مٹھاس بہت ہوتا ہے. بلغم جس کو زیادہ ہوتا ہے اس کا حفظہ بھی کمزور ہوتا ہے. اب ہم کباب بھی نہ کھائیں, سموسے بھی نہ کھائیں, پٹیز بھی نہ کھائیں, بسکٹ بھی نہ کھائیں, کیا کھائیں؟ جو کی روٹی. جو کی روٹی تو بیان تو میرے بھائی, جو کی روٹی کا بیان تو کرتے ہو نا, وہ ناچتے ہیں پڑھتے ہیں جھوم جھوم کے, اور بریانی کی خوشبو کی اگر دیکھ کھول دی جائے تو شاید وہ شعر بھی بھول جائے. کبھی جو کی موٹی روٹی, کبھی جو کی موٹی روٹی, تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الى الله.